a música de María Doceo, recibimos a Alfonso, que nos vaya a informar de ese trabajo tan importante que le van adiante desde fai moitísimo tempo en Ourense, a Festa dos Maios. Boas tardes, Alfonso. Muy buenas tardes. Muchas gracias por atendernos e por perder estes minutillos con nosco para darles información a nosos ointes de ese trabajo ancestral, por a mí, si decirlo, que va desfacendo ahí. Que vos tendré muitísimo que decir con respecto a él, ¿no? Efectivamente, muchas gracias a vos, porque siempre es un placer poder compartir esta parte de la tradición cultural de Ourense, pero bueno, también, como non, de Galicia, que así o podáis recordar. Pero en Ourense ten un carácter especial. É a Festa dos Maios, ¿no? Claro. Porque tamén se fai por na parte de do Bierzo, ali por Villafranca do Bierzo, por ali tamén se fai. Sí, bueno, casi en todo Galicia, ¿verdad? Casi todo Galicia. Efectivamente, sobre todo... Nun sitios máis destacados que noutros. Hai en Ourense, Pontevedra, Redondela, Vila García de Arousa, así que destacan tamén donde os maios son bastante tradicionais, donde ten bastante arraigo. Sí, pero os de Ourense teñen un pique especial, porque ademais temos documentación escrita de grandes autores e escritores que fixeron diatribas ou polo menos lecturas dos seus maios, non? Sí, efectivamente, tanto o etnógrafo Joaquín Lourenzo ten feito estudios, e sobre todo persoas da figura de Vicente Risco que facían tanto estudios para investigar cal era un pouco ao arraigo que motivaba esta festa, que era fundamentalmente, como casi toda manifestación naquele momento, relacionadas co feito da natureza. Dende incluso tempos de antes do cristianismo hai, bueno, pois non hai unha concreción temporal, pero si se xoga un pouco con que ven de aí e do paso, sobre todo, e isto fundamental, do paso do inverno a primavera, de saludar a primavera. Saudade. E aí está. Aí están un pouco os estudios de esas persoas como Vicente Risco que pois citan os maios como ese saudar, como ese florecer. Bueno, pero saúda no eso con eses grandes ya apartosos en algún momento, algunos son cruces, outros feitos recubertos con musgo e todo eso, pero aparte de eso, eu céntrome moito nos escritos, posto que teñen a retranca galega e a ironía que ademais paga a pena moitos delos que por certo, publicado delos despois, non? Sí. Se publican, sobre todo, bueno, xa no concurso de, porque isto que a concreción da acción de mañá o concurso dos maios, veñen as asociacións que se inscribiron, e cada asociación, aparte de colocarlo pola rúa, no caso de Ourense, na Praza Mayor e na Rúa do Paseo, o que fan é, teñen que traer, cada maio ten que traer as coplas. Entonces, unhas son para o xurado, que xa temos o equipo de xurados para a partir de empezar a analizalas, cales teñen máis creatividade, máis retanca, máis sátira, eso se valora especial. E despois, as propias persoas da asociación que están por ali cos maios, durante todo o día de mañá, durante toda a xornada, venden as coplas. Normalmente, pois, venden un precio simbólico, pois, un euro, o que sexa. Entonces tamén axudan a sufragar os gastos de impresión das súas coplas. Pero sí que é certo que o das coplas xa de feito as propias bases do concurso que dende esa institución municipal se motiva que se valore ou se aposte pola retranca, a composición, o ritmo e sobre todo pois dentro do respeto, evidentemente, pero sí, unha sátira sempre se tende a sátira das circunstancias, sátira política, bueno, estas cosas sempre existiron. Bueno, un revivir das súas festas máis tradicionais e aprobadas por a xente, que ademais non sei se son de carácter, ou sea, se están declaradas como ben de interés cultural, pero casi deberían serlo, non? Sí, efectivamente, pois fíxate vos que a partir do outubro, do 4 de outubro de 2001, concretamente, foron declaradas festas do interese turístico de Galicia, dos maios. O que a diferencia de outros lugares, a única particularidade que hai en Ourense é que en Ourense son o primeiro domingo, porque en moitos sitios é o día ou é o propio día dos maios festivo, pero aquí en Ourense o primeiro domingo que coincida de maios, que é cando, bueno, se pode celebrar máis tranquilamente a festa. Bueno, ya este ano tendes unha participación que vos desbordou, non? Efectivamente. Este ano, a verdade que estamos pues, moi contentos porque temos 32 maios, 32 mayos, es decir, 32 asociacións, colectivos, colexios que se anotaron para elaborar un mayo. Uh-huh. Entonces, vai haber, de feito, tuvimos que modificar o trazado para que ampliálo, porque, claro, os mayos ocupan, claro, ocupan o seu espacio, ainda que, bueno, pues, por exemplo, o mayo en Sebre pues, ten que ter unhas medidas de entre 1,5 ou 2 metros, pero sempre ocupan algo de espacio, co cual, sí que hubo que contar con eso. E hai 32, 10 mayos máis que o ano pasado. Máis un mayo que mañá sí, se comeza a elaborar ali, por hai un obradoiro de elaboración de mayos, e así todo o mundo pode pasar por ali, ver como se fai, disfrutar de como unha persoa, un animador, pois vai elaborando pouco a pouco, cos elementos tradicionais, e entón sempre é atractivo, non? Que a xente pasa por ali e ven como se fai, con, sobre todo con produtos do monte. Nos xardís logo entón, non? Sí, sí, eso é, nos, bueno, desde a Praza Mayor hasta a Rúa do Paseo, que é así como, bueno, a Rúa Principal de Ourense, e en medio hai oso que se denomina un xardín, xardíns do Padre Feijó de Ourense. Ajá. Aí hai un espacio e é onde se elaborará o mallo tradicional, que é en Sebre, porque, bueno, dentro dos mallos hai tres tipos de mallos que son os que concursan. Dous deles son máis tradicionais, que son o en Sebre, que é o típico que coñecemos todos, o que pode representar cruceiros, ou incluso algunha acción popular, pois, por exemplo, eu me acordo dun ano pasado dunha asociación moi moi famosa de Ourense, que é a de Rabo de Galo, que sempre fai o mallo desde fai décadas, e que facía a recreación da matanza do porco, algo tan típico de aquí. Entonces, sí, sí. Ese é o mallo en Sebre, o mallo artístico, un é o en Sebre, outro artístico, que tamén con elementos tradicionais recrea as escenas cotidias. E logo está o mallo creativo, que é un que se incluiu dentro do concurso fai uns anos e que implica a representación libre dos mallos utilizando calquer tipo de material, non só materiais tradicionais, materiais da natureza, sino pois a veces por material reciclado, por exemplo. Moi ben, moi ben. Bueno, pois que facémonos eco desto, e gustarnos moitísimo a túa participación e a explicación que lle destes aos nosos ouvintes. Moitísimas gracias. Graciñas por a túa, que teñades moitísimos éxitos, Bueno, xa leeremos aquí, aproveitaremos que xa temos o voso teléfono para poder chamarvos e leer aquí, non sei, algún deses mallos que escolledes. Bolo comentaremos, xa vos diré ao final como calea, porque pola tarde a entrega de premios dos mallos que gañados, co cual, moitas gracias, vos informaremos, e un placer. Alfonso, unha aperta moi grande, graciñas por a túa participación e colaboración neste noso humilde programa. Moitas gracias a vos e boa tarde. Hasta logo. Bueno, pois xa vedes, outra participación máis dende Ourense directamente. Sí. Veña, con un bocado de música despedímolos.